Ja, det var en kväll i juni, då när sommaren är som bäst. Hon dansade för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar satt och nynna på en sommarmelodi. Plötsligt spratt det till i gubben, han blev ung och han blev fri. Han tog av sig sin kavaj, sparka av sig båda skorna, och så spotta han ut snuset. Sa min sköna, får jag lov. Hon var vacker, han var stolt, rak i ryggen som en fura. Det var sommar, det var glädje, och de dansade och sjöng. La la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la, la la la la. Så mindes han och sa: ja, du skulle sett din mormor, hon var lika grann som du. Där hon dansade i gräset, likadant som du gör nu. Hennes hår var blekt av solen, hennes mun av smultron röd. Hon var djur, liksom en lilja, hennes kärlek var som glöd. Så jag tog av mig min kavaj, sparka av mig båda skorna, och så spottade jag ut snuset. Sa min sköna, får jag lov. Hon var vacker, jag var stolt, rak i ryggen som en fura. Det var sommar, det var glädje, och vi dansade och sjöng. La la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la. La la la.